وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Na haya maisha ya dunia si chochote ila ni pumbao na mchezo, na nyumba ya akhera ndiyo maisha hasa, laiti wangalikuwa wanajua. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Na wanapopanda katika merikebu humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia utiifu, lakini anapowavua wakafika nchi kavu mara wanamshirikisha. Liyakfuru bima atainahum waliyatamattau fasawfa ya'lamun. Wapate kuyakanya tuliowapa na wajistareheshe, lakini watakuja jua. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfuruna. Je, hawaoni ya kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani na hali watu wengine wananyakuliwa kote kwa majirani zao? Je, wanaamini upotovu na neema za Mwenyezi Mungu wanazikataa? Waman adhlamu mimman tara ala Allahi kadhiban au kadhaba bil haq ilamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Na nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu au anayekanusha haki inapomjia? Je, si katika jahannam ndiyo yatakuwa makazi ya makafiri? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na wanaofanya juhudi kwa ajili yetu, sisi tutawaongoa kwenye njia zetu, na hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na watu wema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na haya maisha duniani si chochote ila ni starehe ya muda wenye ukomo. Wanapumbazika walioghafilika kama wanapumbazika watoto wadogo, na wanacheza kwa muda fulani na kisha watawanyika. Na hakika makazi ya akhera ndio makazi ya maisha ya kweli yaliyokamilika yenye kudumu. Na kweli hizi ni zenye kuthibiti, wangelizitambua hawa lau kuwa ni watu wa kutambua vilivyo. Hao walivyosifika kwa ushirikina, wakipata vyombo vya baharini na wakapata kidogo katika vitisho vyake, humwelekea Mwenyezi Mungu kwa kumwomba kwa ikhlasi ili awaondolee madhara, na kisha waokoa akawafikisha nchi kavu mara ukimbilia kurejea kwenye ushirikina, ili wapate kuzikanya neema tulizowapa na wapate kunafika kwa yale yanayoridhiana na pumbao lao katika maisha haya. Basi watakuja jua matokeo ya ukafiri pale watapoiona adhabu iliyochungu. Makafiri wa Maka wameingia upofu, hawazioni neema za Mwenyezi Mungu walizomiminia, wala hawaoni kwamba hakika sisi tumeufanya mji wao kuwa umehifadhika, haushambuliwi wala hauvamiwi mtakatifu. Watu wake hawatekwi nyara, wala ndani yake havitoke vita. Na hali kote jirani zao watu wananyakuliwa, hao wamepufuka wasioni neema hizi. Basi wanasadiki yasiyo na asili yoyote na wanamkanusha Muhammad na yote aliyoyaleta. Na hapana aliyedhulumu zaidi kuliko yule anayemsingizia Mwenyezi Mungu jambo ambalo hakulitolea sharia au anaikadhibisha dini ya haki inapomfikilia. Hakika katika jahannamu ndiko kwenye makazi ya watu hawa madhalimu makafiri. Na wale waliofanya ukomo wa juhudi zao na wakastahamili mashaka kwa sababu ya kuinusuru dini yetu, hapana shaka tutawazidishia kuongoa kuendea kheri na haki. Na hakika Mwenyezi Mungu bila shaka yupo pamoja na wale wanaofanya vizuri vitendo vyao, atawasaidia na atawanusuru, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kuliko wote.